1985 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ ավելի քան 9 բալ հզորությամբ ավերիչ երկրաշարժ։ Ռոպեների ընթացքում լրիվ կամ մասնակի ավերվեցին Լենինականը, Սպիտակը, Կիրովականը, Ստեփանավանը, 100-ից ավելի գյուղեր եւ ավաններ։ Աղետի լուրը Հայաստանի վրա բևեռեց համայն մարդկության ուշադրությունը։ Ողջ աշխարհն անշահախնդիր օգնություն էր ցույց տալիս ցանր կացության մեջ հայտնված հայ ժողովրդին։ Չնայած դրսից եկած օգնությանը, աղետի գոտու բնակչության մեծ մասը շարունակում էր մնալ անօթևան։ Հանրայինի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի օրվա թեմաներն են։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը երեկ է վերադարձել Գյումրից, որտեղ նա տեսել է, թե ինչպիսին է Գյումրին երկրաշարժից 30 տարի անց։ Նա զրուցել է նաև բնական աղետի ստուժածների հետ։ Բարեկամներ կներկայացնենք Աննա Ունոպողլյանի հետ նրա զրույցը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Շաբաթվա նորությունները ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա հիշաժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Բարեկամներ, Խաչմերուկի առաջին էջում առաջարկում ենք լսել լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Աննա Ունոպողլյանը դարձավ 9 տարեկան։ Առավոտյան սովորականի պես նա գնաց դպրոց։ Դասերից հետո ավաղ դասերն ընդհատվեցին, ժաշքն ընդհատեց դասերը, այդուհետ ուղիղ 30 տարի օրվա պես Աննային ուղեկցում են լուր և տխուր պատկերները, մռայլ տրամադրությունը, սավանների տեսքով սպիտակ ցավը, Աննան սիրելի մայրիկին այդուհետ հիշում է հրեշտակի թևերով։ Վերջերս հաջախ եմ այդ միտքն ու տեսարանները գալիս, այո, վերապրում, որովհետև հենց դեկտեմբերի 7-ին իմ ծննդյան օրն էր, ես լինելու էի 9 տարեկան, դպրոցում էի ու շատ հստակ հիշում եմ, թե ինչպես մեր հրաշալի ուսուցչու, որը կարողացավ առանց խոճապի մատնվելու մեզ ուղեկցել դեպի դպրոցի մուտք, իհարկե այնտեղ արդեն հոց բազմություն էր կուտակված, որոնց որ մենք արդեն ընկնեինք բոլորս իրար վրա ու ով ոնց կարողանում էր մեկ մյուսին օգնում էր դուրս գալ։ Երբ որ հայտնվեցինք արդեն դպրոցի մուտքից դուրս, շփոթահար արդեն տեսանք հայրիկիս, որը եկել էր մեզ գտնելու, ինձ ու քրոջս, եւ ինձ հետ էր նաեւ իմ համատասարանցին։ Հայրիկս փորձեց նրան էլ օգնել, երբ որ մենք արդեն մի կերպ դուրս եկանք իրենց շենքի մոտ, արդեն այդ ընթացքում նոր հասկացա, ինչու, երբ որ տեսնելով իրենց շենքը լրիվ վավերված, ինչու հայրիկս ասեց, գնում ենք բոլորով մեր տուն, քանի որ 15-րդ ծնողները բնականաբար արդեն շենքում էին մնացել։ Բայց ձեր շենքը կանգուն է։ Ես ապրում եմ սեփական տանը, մեծ բակով, որի դիմաց կար նույնպես շատ մեծ մոտ 10 մուտքանի շենք, 5 հարկանի, եւ նրա բոլոր բնակիչները, ովքեր որ տանն էին եղել, հավաքվել էին մեր բակում։ Մեր բակը ոնց որ դարձել էր, այսպես ասած, փարքարար մի տեղ, որտեղ եւ տուն չէինք մտնում, թեկուզ եւ սեփական էր, բայց այնտեղ արդեն ավերավածություններ որոշակի կար։ Ուղղակի տնից շորեր, ինչ որ ուտելիք եւ այլն բերել էինք բակ։ Մարդկանց ճիչեր, խառ վիճակներ, կոտրված, այլայլված խարույկ էին վառել մեր բակում։ Այո, այդպես ովում գտնում բերում էր այդտեղ ոնց որ տատիկս էլ աջալներ, վերմակներ, ամեն ինչ հանել էր, բաժանել էր, բայց լինելով ինքն էլ շատ մեծ դժվարության մեջ, որովհետև չգիտեր մեզ նայիշ, թե հասկանար ինչ է կատարվում, որովհետև կարծես թե քիչ-քիչ փորձում էին գտնել հարազատներն իրար ու հավաքվել, ու հայրիկս մեզ իջեցրեց ու գնաց, ու իրան մենակ տեսել ենք ժամանակ առ ժամանակ մի պակ գալով, պարզվում էր, որ պիտի հասներ հարազատներից, որովհետև մայրս աշխատում էր դպրոցում, մայրիկս 10-րդ դպրոցում էր աշխատում, ինքը մնացել էր դպրոցում։ Իհարկե այդ ընթացքում մեր բոլոր փոքրիկներով հավաք վել էինք արդեն հորաքրոջ երեխա, հորեղբոր երեխա, ու տատիկս իրեն այնպես էր պահում, որ մենք հանկարծ խուշճապի չմատվեինք, ասում էր, հիմա բոլորը կկան, ծնողները կհավաքվեն եւ այլն, եւ այդ ընթացքում հիշում եմ, թե ինչպես մեր հարևաններից կային էլ կոտրվածքներով, էլ դեմքը վնասվածքներով, անհանգիստ, անապալիա հա որ այդ վիճակը կար, բայց մենք կարծես դեռ լրիվ չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Հասկացել ենք, որ ավերվել է քաղաքը, բայց այդ ընթացքում հայտնվել էր մեր բարեկամը Երևանից, ով իմացել էր անմիջապես եկել էր Գյումրի մեզ հասնելու։ Տատիկս միշտ հետո հիշում եմ, ասում էր, թե ոնց կարողացավ կողմնորոշվել ինքը այդքան սկի մեջ, որովհետև այդ ընթացքում արդեն քիչ-քիչ իմանում էր, ժամանակ առ ժամանակ ողբի ձայներ էինք լսում, բայց հետո ոնց որ մեր ներկայությունը իրենց ստիպում էր հավաքվել։ Մեր բարեկամը, որ ասել էր, ինչ անեմ, ինչով կարող եմ օգնել, տատիկս ասել էր երեխեքին տար, ու արդեն հիշում եմ, թե ինչպես մենք արագ տանից ինչ որ կարող ենք մեկ երկու բան վերցնել, ու մեզ մեքենան նստեցրեց քույրիկներից, մյուս քույրիկը շատ ավելի փոքր էր, որը բարբերաբար իարգե հարցնում էր որտեղ է պապան, որտեղ է մաման, ինքը մեզ տարավ ինձ քույրիկներից հոր եղբորս աղջկան Երևան, բայց այդ ամբողջ ճանապարհը մինչև Գյումրից դուրս էին գալիս, ես այդ եմ հստակ հիշում, թե ոնց ինքը ասում էր, «Երեխեք ջան, փորձեք քնել, աչքերդ փակեք», հետո ասում էր, «Ավելի լավ է, որ եսպես պարկեք մեքենայի մեջ ու աջալներ էր տվել, որ մենք փորձենք չտեսնենք»։ Ես հիմա հիշում եմ, որ անկեղծ ասած մենք ոնց որ լսում ենք, ինչ որ մեզ մեծերը ասում են, բայց միևնույն ժամանակ կար այդ ակշկրություն, թե ինչ է կատարվում, ու երբ որ նայում էի մեքենան, պարբերաբար կանգնում էր, որտեղ ճանապարհները շատ խրտին վիճակում էին, մենք աչքերս բացում ենք կողքից նայելու, տեսնում էի, ես հստակ հիշում եմ, թե դավերված շենքերը, կախված փլատակները, թե մարդկանց, որոնք այդ գոչուններով եւ այլն այս կոմենկում են գնում, թե հետո տեսել եմ մի շարք սպիտակ սավաններ, արդեն այդ ժամանակ հասկացա, որ մարդիկ մահացել են, որոնց ծածկել են, ու մենք այդպես դուրս եկանք։ Մենք մեկ ամիսից ավել մնացինք Երևանում, բայց այդ ընթացքում հայրս երկու անգամ մեզ այցելեց, ուղղակի հանգիստ էր, գիտեր ինչ էր, բայց իհարկե մի 15-20 օր անցել էր, նոր հետո արդեն այդ օրերին, որ մենք չտեսանք մեր այն հարազատներին, ովքեր որ այդ օրը չէին քիչ-քիչ հավաքվել, պարզվեց, որ մահացել էին եւ երկու հոր եղբայրս, եւ մայրս, եւ հայրիկիս քեռու տղան, եւ այդ բոլորը արդեն մենք մեր աչքով չենք տեսել։ Ուղիղ 30 տարի Աննային որպես մութի թև, որպես անհաղթահարելի մղձավանչ ուղեկցում է ծանր վերհուշը, որից գրեթե անհնարին է ձերբազատվելը։ Բարբերաբար, այո, հիշել եմ, որտեվ մեզ համար, երբ որ մենք վերադարձանք, արդեն տունը ամեն ինչ դասավորված էր, հարազատներով միասին ենք ապրել երկու տարի, շուրջ 20 հոգով, 4 ընտանիքով, հորհակրոջ, հոր եղբայրների, ու արդեն այն մարդիկ, ովքեր չկային, գիտենք, բայց իրանց մասին կարծես մեր ներկայությամբ չէին խոսում, որպեսզի մենք այդ ցավը չապրենք։ Մենք էլ փորձում ենք հասկանալ մեծերին, ոչ հարցեր էինք տալիս, ոչ էլ կարծես թե իրենք ամեն ինչ անում էին, որ մենք շատ ուրախ լինենք, ոչ մինչի կարիք չստանք, փորձում էին, ու քանի որ միասին էինք, երևի հենց դա էր մեզ շատ օգնել, տատի, քորաքույր, հոր եղբոր, շանայք։ Իսկ տունը, որ վերադարձել եք, դուք եք վերանորոգել, շատ էր վնասվել։ Չէ, ինքը ուղղակի պատերն էր չեղքվել, պատը մի փոքր թեքվել, բայց ինքը ավերածություն չեր ունեցել, ավելի շատ ընդդեղ առարգայական կոտրվել, ասենք հայլի, սպասկապահարան, մաճակալ, երևի տեղի չա հաշվել են, հա, շատ։ Իսկ հիմա դուք այդ նույն տանն եք բնակվում։ Դա իմ հայրական տունն է, ապրում եմ այդտեղ, կա, այո, հայրս է բնակվում, ես ամուսնացել եմ արդեն, ապրում եմ ամուսնուս հետ, բայց այդ տունը, այո, ինձ շատ-շատ հարազատ միշտ մնացել է, իմ սենյակը, չնայած որ ասում եմ, այդ ընթացքում մենք ապրել ենք 20-25 հոգով։ Գյումրեցում պատկերացնում եք առանց հումորի, գյումրեցին իր պատվին ու արժանապատվությանը հավատարիմ, համառությունը մեկի, ով վարկյան անգամ չլքեց Գյումրին, պատկերացնում եք նրա ոգին կոտրել, իրականում ոչ, բազմիցս ոչ։ Կար եւ համառությունը, որ ինչպես այդքան դժվարությունները մերոնք հաղթահարեցին, այսինքն եւ զուգահեռ այդ վիշտը իրենց պահելով, սկալով, բայց ինչպես էին ամեն ինչ անում, որ մենք չզգայինք երեխաներս, եւ նաեւ ինչպես նորից ուժ հավաքեցին, նորից ամեն մեկը իրենց տները կառուցեցին, հա, առանցին այդ տնակներ, որ ստացան, այդ տնակները ինչպես տուն ցարկեցին, ու ժամանակի ընթացքում իրենք առանձնացան, ու միևնույն ժամանակ հումորը, թե որ որքան էին այդ ընթացքում մեզ ծիծաղեցնում, ինչքան կատակներ անում, տարբեր ժամանցներ կազմակերպում, որ մենք ավելի փոքրերս թեթև լիարժեք, այսպես ասած, մանկությունից զրկված չլինենք։ Իհարկե պակասը կար, բայց ամեն մեկը իր մասով փորձում էր լրացնել բացը։ Այ հիմա ի՞նչն է, որ կուզենայիք, որ Գյումրին այդպիսին լիներ, կուզենայիք ինչպիսին լիներ այսօր Գյումրին, աղետի գոտի արտահայտությունը, որքան էլ ասացին, պիտի առօրյա զրույցներից, կենցաղային մակարդակից հանեին, այդպես էլ չստացվեց եւ Գյումրին շարունակում է մնալ կոչվել, անվանվել աղետի գոտի։ Ինչ եք կարծում, երբ այդ բարերից մենք կխուսափենք, կսկսենք չօգտագործել պարզապես Գյումրին որպես աղետի գոտի։ Ինձ թվում է վերջի տարիներին մոտավորապես պակասել է այդ արտահայտությունը, ճիշտ է, ինքը իրականում կա, բայց կարծես թե քաղաքը շունչ է ստացել եւ մի շարք տարբեր միջոցառումներով մշակույթային եւ վերանորոգման եւ շինարարական այդ պրոցեսները կարծես շունչ են հաղորդում ու դա այն մարդը, ով տեսել է լրիվ վերավերվածություններն ու հիմա զգում է, որ կարծես թե Գյումրին այդ ծանր բեռից իր ուսերը ուղում է ու փորձում է նորից շարունակել եւ գյումրեցուն շատ է օգնել իր պատվի գաղապարը, որ չփողոքի, թեվաթափ չլինի ու փորձի նորից ստեղծագործել, առաջ նայել, շարժվել եւ իհարկե զուգահեռ մեծ հումորը, առանց որի նույնիսկ ես հիշում եմ, որ այդ ընթացքում այդքան վշտի մեջ, բայց ստեղծվեցին նոր անեկդոտներ, նոր պատմություններ, երկրաշարժի հետ կապված, բայց բոլորը նորից ապրեցնում էին ու մեզ համար կարծես փոքրուց վառօրինակ է եղել այս մարտիկ, որոնք անցել են մեծերը, որոնք ավելի սթափ էին գիտակցում այդ ընթացքում եւ կորուստներն էլ միաժամանակ, բայց կարողացան անցնել, ապրել, առաջ նայել հանուն երիտասարդների, երեխաների, այո, ապակայի, անկամ եթե ասում էին, որ մենք գիտենք կյանքը ավարտվեց, էլ ոչինչ չի լինելու, բայց արեցին, չհավատալով, բայց արեցին այդ քայլը, հիմա առավել եւս մենք պատրաստ ենք չթողնել այդ ամեն ինչը։ Արցախյան շարժումը համախմբել էր ազգին, ազգը ոգևորված էր։ 1988-ը պատե հառիթ էր ազատվել հին ու անարդար խնդիրներից, վերականգնել ճշմարտությունն ու ազատությունը, բայց հողը տարերք ուներ պահած։ Ահավոր երկրաշարժը ցնցեց բոլորին, դնելով անհավասարակշիռ իրավիճակների մեջ։ Գյումրիում ցավն ուներ ժաշկ անունը, բնական աղետ, արհավիրք, երկրաշարժ անունը։ Արցախցին առաջիններից մեկը մեկնեց Գյումրի, Գյումրին դանդաղ, բայց շտկում էր մեջքը։ Արցախում համազգային շարժումը նոր փուլ էր մտնում։ Ցավն Արցախում շուտով ստացավ պատերազմ անունը, մահ կոտորած բնաջնջում անունը։ Գյումրեցին կիսատ թողեց հայրենաշեն գործը, մեկնեց Արցախ, որովհետև հայի համար իր հայրենիքը պաշտպանելը նաև եւս մեկ մեծ քայլ է, ոչ որպես հայրենասիրության մենակ, այլև հենց իր տեսակը պահելու, գոյատևելու։ Այդ պայքարը ոնց որ հայ ժողովրդի մեջ մշտապես է եղել դարեր շարունակ ու անկախ բոլոր դժվարություններից փորձել է, որ մեկը ինչ էլ լինի, այրուն թե կստափվի, բայց իր հողը մնա անարատ, ապրեցնի նորից, շենացնի։ Իհարկե շատ երիտասարդներ հարցում եմ դրա իրոք մտահոգ են։ Ես կարծում եմ մի փոքր ինձ համար շատ դժվար ու ցավալի փաստ էր, երբ ես տեսնում էի, որ մարդիկ բողոքում էին, ճիշտ է, շատ էր խնդիրները, բայց միևնույն ժամանակ ոնց որ սովորեցին մի տեսակ նայել մեկ ուրիշի ձեռքին օգնության։ Դա ինձ համար երբևէ հային վայել չի եղել ու կարծես շատ-շատ նման բաներ մի պահ թե գյումրեցուն, թե հային դարձրեցին, այսպես ասած, սպասող ուրիշի ձեռքին նայող, բայց ես շատ կուզենայի, որ այդ արժանապատվությունը մշտապես ամուր պահի, որտև դա մեր տեսակը, հայ տեսակին է պահել, ապրեցրել դարի շարունակ ու ինքը նորից չսպասի որևէ մեկի աջակցության, այլ ինքը դառնա իր ապագայի կերտողը ու երիտասարդները այսօր ճիշտ է մեծերից լսելով բողոք փորձեն ոչ թե ընկալել նույն ձևի ու շարունակել կրկնել, որ այսպես է, այլ փորձեն ճիշտ հակառակ իրենց գործունեությամբ, ինչը ես արդեն տեսնում եմ, ցույց տալ, որ շատ եմ սիրում ես խոսքերը, որ ավելի լավ է մեկ մոնֆարել խավարում, քան 1000 անգամ անիծել խավարը։ Աննան տարբեր օրերի էր ծննդյան շնորհավորանքներ ստանում։ Բարեկամներն ու հարազատները վերջին մի քանի տարում կոտրեցին Բարթույթը, շնորհավորում են իր ծննդյան բուն օրը, հիմնականում օրվա երկրորդ կեսին, երբ արդեն հարազատների շիրիմներին ծաղիկներ են խոնարել, խնկարկել, յոթ վերքում մոնվառել, հայցել աստվածամոր բարեխոսությունը։ Իհարկե, անխտիր այդ օրը մենք մեր հարազատներով այցելում ենք գերեզմանոց, մեր հարգանքի դուրսքն ենք մատուցում անմեղ զոհերին, ոչ միայն մեր հարազատներին, այդ օրը տեսնում ենք շատերին ու կարծես բարևելով, որ անցնում են, ոչ որ միախմբված հասկանում են բոլորն իրար։ Դրանից հետո մենք հարազատներով միշտ հավաքվում ենք սեղանի շուրջ բարձրացնելու, ինչպես հայրս է ասում, իրենք միայն ֆիզիկապես մեզ հետ չեն, այլ ներկա են հոգեպես, իրենց միշտ հիշատակում ենք ու հետաքրքրում Կիրն այն է, որ այդ օրը այո մի տեսակ բոլորը տխուր ենք, ես նույնպես, բայց ցույց է տալիս կյանքի հետաքրքիր հագադրությունն է, որ կյանքը միշտ որտեղ մահն է, կողքը կյանքն է, որտեղ մահն է, այնտեղ ծնունդն է։ Ու այդ նույն օրը միևնույն ժամանակ հիշատակելով մեր հարազատներին ու անմեղ զոհերի համար մում ենք վառում, խնկարկում ենք, իմ հարազատները սկսում են նաև ոնց որ հետո ինձ շնորհավորել, ասում են, որ ճիշտ է այդ օրը, հաճախ հայրս ասում է, ուզեցել էր ծննդյանս օրը փոխել, բայց հետո մտածել էր, որ միևնույն է, մեր հոգում կա, որ ես ծնվել եմ։ Մի օր այդ օրը եղել է ծնունդի օր, երբ որ մայրս լույս աշխարհ է բերել, կյանք է բարգևել, եւ մի օր էլ այդ օրը դարձել այնպիսի օր, երբ ինքն է հեռացել կյանքից ու նվերներ ստանում եք այդ օրը ու ոչ միայն հարազատներս, հետաքրքիրն այն է, որ ինձ այդ օրը զանգահարում են շատ ընկերներ, բարեկամներ, ասում են, կներես, չգիտենք, անկեղծ ասած, մի ժամանակ բոլորը տարբեր օրեր էին զանգում, իմ ասում են, գիտես, տարիներ անց հասկանում ենք, որ ոչ սա քո օրն է նաև, ու դու ոչ միայն պիտի սկաս, նաև պիտի հպարտ լինես, որ ապրում ես ու շարունակում ես պարգևում։ Այո, այդ օրը մի տեսակ խառնված զգացողություններ է, շնորհակալ եմ բոլորին, որտեղ զգում ես բոլորի աջակցությունը, միևնույն ժամանակ ապրում ես, վերապրում ես այն, ինչ կատարվել է, ու եթե ուժ ես առնում նաև դրանից, այո, հենց դա էլ վստահեցնում է, որ ինչքան էլ որ լինի, այսպես ասած, ավերիչ մեկ է հայը, ոնց որ դարերով շարունակ մի ծլից են մոխրացած դարձել է տունկ ծառ, այդպես էլ այսօր մենք ենք շարունակում ապրել ու այդ մեր ապրելով նաև հավերժացնում ենք մեր բոլոր անմեղ զոհերի հիշատակը։ Դեկտեմբերի 7-ին, նույն այդ օրը, երբ երկրաշարժը կյանքեր է խլել, երբ փրկվածներն ապրելու ուղիներով էին շարժվում, ծնվել է Ռիմա անունով աղջնակը։ 30 տարի առաջ երկրաշարժից մի քանի ժամ անց Ռիմայի ծնունդը վկայեց, որ կյանքը շարունակվում է, և Գյումրին ճիշտ է դերևս վերքոտ, բայց ապրում է, ստեղծում ու ստեղծագործում, նույնիսկ ծննդյան շնորհավորանքներ ընդունում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երբ կշվում է հարկարծ ընդերկը, արթնանում է նորից տարերկը, հողին է հանցնում կյանքի շենքը, ոնց է առանց քեզ ապրելու իմ կյանքը, I'm not afraid to die. Շարունակելով մեր եթերաժամը, առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը տեղեկացնում է, որ Մոսկվա կինոթատրոնում դեկտեմբերի 8-ին տեղի կունենա ռեժիսոր և սցենարի հեղինակ Էդգար Բաղդասարյանի «Էրկեն Կիշեր» լիամետրաժ գեղարվեստական կինոնկարի պրեմիերա։ 1 ժամ 40 րոպե տևողության պատմական ֆիլմաշարը ստեղծվել է 3 տարվա ընթացքում իրականացված նկարահանումների և հսկայածավալ աշխատանքի արդյունքում։ Ֆիլմի ռեժիսորը հանդիսատեսին կներկայացնի 3 տարբեր պատմություններ, մարդկային բարդ ու խճճված փոխհարաբերություններ։ Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Դեկտեմբերի 12-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կկատարի ժամանակակից կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները։ Համերգը կղեկավարի դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Նշենք, որ Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները հնչում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, այդ թվում Քարնեգի հոլում, Ջոն Քենեդո անվան կենտրոնում, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Հարավային Կորեայի, Մեքսիկայի, Սլովակիայի, Ռումինիայի և այլ երկրների հայտնի համերգասրահներում։ Նրա հեղինակած գործերը կատարել են Սանկտ Պետերբուրգի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, Համբուրգի Օպերայի, Մալթայի Ֆիլհարմոնիկ, Բուխարեստի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը և աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող մենակատարներ։ Ստամբուլում գործող Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամը նախաձեռնել է «Ժամանակակից արվեստը Հայաստանում» խորագրով սեմինարների շարք։ Ինչպես հաղորդում է Ստամբուլի հայկական պարբերականների ծակոսը, սեմինարների ներգրաված են լինելու արվեստագետներ, մտավորականներ և գիտնականներ Հայաստանից, Սփյուռքից և Թուրքիայից։ Բոլոր սեմինարները կանցկացվեն Ստամբուլում։ Նախատեսվում է մասնավորապես Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի արվեստի պատմության դասախոս Անժելա Հարությունյանի, Սերգեյ Փարաջանովի, թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի, արվեստագետ Սարգսիև նկարիչ Ռուբեն Մալայանի մասնակցությունը ծրագրին որպես բանախոսներ։ Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամը հիմնվել է 2007 թվականին Դինք ընտանիքի կողմից։ Հիմնադրամի նպատակն է նպաստել Թուրքիա և հայ հասարակությունների միջև երկխոսությանն ու Հայաստան-Թուրքիա-Եվրոպա մշակութային փոխգործակցությանը։ Հանրահայտ System of a Down Rock խմբի անդամ Սերժ Թանկյանը հարցազրույց է տվել Ամերիկայի ձայնին, խոսելով 1988 թվականի ողբերգական երկրաշարժի մասին պատմող և Հայաստանի կողմից Օսկար մրցանակաբաշխությանը որպես լավագույն օտարալեզու ֆիլմ ներկայացված Սպիտակ կինոնկարի համար կատարած աշխատանքի մասին։ Թանկյանը, որը ֆիլմի երաժշտության հեղինակն է, նշել է, որ հավանական է, որ Սպիտակն Օսկարի կաժանանա։ Երաշտի խոսքով այն շատ զգայական ու յուրահատուկ ֆիլմ է, որը կհուզի ոչ միայն հայերին, այլև օտարազգի հանդիսատեսին, այդ թվում կինոակադեմիայի անդամներին։ «Ես միանշանակ կարծում եմ, որ հաղթելու շանսեր կան», ասել է Թանկյանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Все так сильно. Бог подарил этот мир, словно ребенку любя. И этот мир ослепительным был, друг, помоги мне понять. Ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Նորություններ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google կորպորացիան ամփոփել է Google Play Best of 2018 Awards քվեարկության արդյունքները, որի ընթացքում օգտատերերն ընտրել են Android-ով գործող սարքերի համար լավագույն հավելվածները, խաղերը, ֆիլմերը եւ գրքերը, փոխանցումերի անովստին։ Վարկանիշի համաձայն լավագույն հավելվածը ճանաչվել Yedadil-ի խանութներում ակցիաներ, զեղչեր եւ քեշբեքեր, իսկ լավագույն բջջային խաղը PUBG Mobile-ը։ 2018 թվականի ամենահանրաճանաչ ֆիլմերի վարկանիշում առաջին տեղն է զբաղեցրել Մրջուն Մարթը եւ Կրետը ֆիլմը։ Առաջին հնգյակի մեջ են մտել նաեւ Երկնաքեր, Վրիժարուններ, Անվերջության պատերազմ, Խան Սոլո, Աստղային պատերազմներ, Պատմություններ եւ Դեդփուլ 2 ֆիլմերը։ Գրքերի վարկանիշում լավագույնն է Ջոն Քեհոյի Ենթագիտակցությունն ամեն ինչ կարող է գիրքը, երկրորդ տեղում է Սթիվեն Հոքինգի Ժամանակի կարճ պատմություն, Մեծ Պայթունից մինչև Սև Անցքեր գիրքը, երրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Ալեն Քարիի Ծխելը թողնելու հեշտ միջոց գիրքը։ Samsung-ը եւ Virgin-ը ծրագրում են 2019-ի առաջին կեսին սմարթֆոն թողարկել 5G ցանցի աջակցությամբ, հայտնում է The Verge։ Virgin-ը եւ Samsung-ը հայտարարել են 2019-ի առաջին կեսին 5G սմարթֆոն թողարկելու ծրագրի մասին։ Սա ԱՄՆ-ի բջջային ցանցերի նոր ստանդարտի համար ամենահնչեղ դեբյուտներից մեկն է, նշում է Պարբերականը։ Պարբերականը հայտնում է, որ ընկերությունները կմասնակցեն այս շաբաթ Հավայայում անցկացվող Qualcomm Snapdragon գագաթնաժողովին, որտեղ կներկայացնեն Qualcomm X50 մոդեմ օգտագործող սմարթֆոնը 5-րդ սերնդի ցանցի աջակցությամբ։ Samsung-ը մշակում է նաև սեփական մոդեմ Exynos 5100 5G ցանցի աջակցությամբ։ Ենթադրվում է, որ այն կներդրվի Samsung Galaxy S10 սմարթֆոնում։ Ամերիկյան Microsoft ընկերությունը շահել է ԱՄՆ բանակի համար նախատեսված հավելյալ իրականության համակարգի մշակման պայմանագրի իրավունքը։ Այս մասին հայտնում է կորեսպոնդենտը, նշելով, որ պայմանագրի արժեքը կազմում է $480 միլիոն։ Microsoft ընկերությունը զինվորականերին կմատակարարի HoloLens վիրտուալ իրականության սաղավարտը մարտերում եւ ուսումնավարժական ծրագրերում կիրառելու համար։ Integrated Visual Augmentation System անուն ստացած ռազմական ծրագիրը նպատակ է հետապնդում այնպիսի սաղավարտ, ավարտ մշակել, որն ամերիկացի զինվորներին առավելություն կտա մարտի դաշտում։ IVAS համակարգի մշակման ընթացքում զինվորականները նախ 2550 նախատիպ կպատվիրեն, իսկ հաջորդ արտադրությունը հնարավոր է գերազանցի 100,000 օրինակը։ Microsoft արդեն համագործակցել է ԱՄՆ բանակի հետ եւ HoloLens աղավարտներ է տրամադրել զինվորականների վարժանքների համար։ Սակայն զինվորականերին չի գոհացրել աղավարտի առաջին տարբերակը չափսերի եւ դիտարկման անկյունի պատճառով։ Իսրայելում հունվարի 1-ից կարգելվի փողոցներում էլեկտրական հեծանի վարելը, եթե էլեկտրահեծան որդը չունի վարորդական իրավունք կամ չի հանձնել համապատասխան քննությունը, գրում է ՌԻԱ Նովոստին իսրայելական Եննետ լրատվական հղումով։ Ավելի վաղ Իսրայելի կառավարությունը հավանություն է տվել հեծանվորդներին անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև երթևեկության կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացման և խախտումների պատժի խստացման վերաբերյալ ծրագրին։ Ընթացիկ տարվա սկզբից ի վեր Իսրայելի ճանապարհներին զոհվել է 17 էլեկտրահեծանվորդ։ Ճանապարհներին երթևեկությունը բարելավելու նպատակով ներդրվել է տեսական դասընթաց և էլեկտրական հեծանվորդներով երթևեկության քննություն։ Միայն քննությունը հաջողությամբ հանձնելուց հետո տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կստանա վարորդական իրավունք և կկարողանա նստել ղեկին։ Էլեկտրական հեծանվորդների համար պարտադիր քննության ներդրման նպատակը վաղ տարիքից երթևեկության կանոնների իմացությունն է։ Սա հիմնականում վերաբերում է դպրոցականներին, ովքեր ակտիվորեն օգտվում են էլեկտրական հեծանիվներից, ասել է Իսրայելի տրանսպորտի նախարար Կացը։ Նախարարը նաև ստորագրել է էլեկտրական հեծանիվների վարորդների տարիքային նվազագույն շեմը 16-ից 15.5 դարձնելու մասին որոշումը։ Վարորդական իրավունքի բացակայության դեպքում վարորդը կամ նրա ծնողները, եթե անչափահասը վարորդը, կդուգանվեն։ Ինստագրամը ներկայացրել է երկու նոր գործառույթ, որոնք ավելի դյուրին են դարձնում սոցանցի օգտագործման գործընթացը վատ տեսողություն ունեցողների համար։ Այս մասին ընկերությունը հայտնել է իր պաշտոնական բլոգում։ Նոր գործառույթների շնորհիվ այժմ լուսանկարներին կից կարելի է հավելել նաև տեքստային նկարագրություն, իսկ հատուկ համակարգը բարձրաձայն կպատմի նկարի պարունակության մասին։ Բացի այդ, կարելի է հավելել նաև ևս մի տեքստ՝ լուսանկարների էլ ավելի մանրամասը նկարագրության համար, որը նույնպես հնարավոր կլինի ընդգրկել։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հերանատակ, դրդմություն ու ասպսոսակ, իսկ շուրջս դատաշկ պատեր, խուշեր պարունակոր շուրջ իրեր, ուսում եմ կեզ գտեմ, կեզ տեսնեմ, պիտ կրկեմ ու համուրեմ, քո ձեռքերը տակացնեմ, Kes patem, im armnov kes pashmanem, tu spasir yes kga. Otar irkir otaro, tachit zori erasne, ane jakner me mano, aberatar. Կարծեմ ու թկո գրկում, լույսը սև է առանցքես, այնպես մեղ մեզ դու գկվում, դու լուս եղեն ես այնպես, իսկ շուրջս դա դարկ պատես, հուշեր պարունակո աշուջ իրեր, ուսում եմ կեզ գտեմ, կեզ տեսնեմ, պին գրկեմ ու համբուրեմ, քո ձերքերը տակացնեմ, իմ ջերմությամբ կեզ պատեմ, իմ արմնով կեզ պաշտպանեմ, դու սպասիր ես կգա, կանքի խամրած գույներ, ակնթարթում վշրված ուժեր, դու իջնում ես որպես ու, որպես ուրիշ կյանքի լույս, Հայացքում կամ ուշ, մեղմություն ու արշալուս, սև գիշերն է գրկել ինձ, մութն է պատել իմ ուղին, քեզ է կանչում ես նորից, իմ հեռավոր իմ անկին, իս շուրջս դատաշկ պատես, հուշել պարունակով աշուջ իրե, ուզում եմ քեզ կտեմ, քեզ տեսնեմ, պինդ կրկեմ ու համբուրեմ, քո ձեռքերը տակացնեմ, իմ ջերմությամբ քեզ պատեմ, իմ անով քեզ պաշտպանեմ, դու սպասի ես կգար. Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Գուրգեն Ադամյանը, հայ թավջութակահար և կոմպոզիտոր, Վահրամ Աթանեսյանը, հայ լրագրող, մանկավարժ, հասարակական քաղաքական գործիչ, Հովհաննես Թորոսյանը, հայկական արմատներ ունեցող բուլղարացի կինո և բեմի դերասան, թատերական ռեժիսոր, դրամատուրգ, Սամվել Մկրտչյանը, հայ թարգմանիչ, խմբագիր, Լիլիթ Հովանիսյանը, հայ երգչուհի, Էդուարդ Մաթևոսյանը, հայ կինոռեժիսոր, օպերատոր, Տիրան Մարությանը, հայ խորհրդային ճարտարապետ, Իշխան Ղարիբյանը, հայ դերասան, Կոնստանտին Քարամյանը, հայ խորհրդային երկրաբան, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից։ Yeah. Հաչմերուկ ծրագրի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, ձայնասրահում աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ՝ Բյուրեղիկ Բաբայանը։